Üzerinize afiyet. Bugün geçen hafta değil, evvelki hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz inşallah Teala. Rahman suresine devam ediyorduk. Yüce Allah, hatırladığım kadarıyla evvelki hafta yu'raful mücrimune bisimahum'da kaldık. Yani mücrimler, suçlular, dünyada suç işleyen insanlar, mücrim insanlar. Bu mücrim insanlar arkadaşlar, bunların önemli vasıfları şudur. Nankördür bunlar. Mücrim adamlar. Bunun en belirgin vasıfları pek çok var da, pek çok günahı işlerler, günahlardan sakınmazlar ve Allah'ın emrettiğini yap dediğini yapmazlar. Böyle olduğu gibi mücrim aynı zamanda kafir manasına da gelir. Yani inanmayan adam manasına da gelir. Fakat mücrimin en önemli vasıflarından bir tanesi Yunus suresinde nankör adamdır. Allah'a karşı Allah'ın nimetlerini takdir etmeyen veya kendisine bir hayır yapıldığı zaman onu takdir etmeyen insan tipi, mücrim, suçlu. Bu adam, bunlar diyor Allah-u Teala, bu günahkarlar ve inanmayan insanlar daha çok simalarından tanınacaktır diyor. Bu yüz bizi nasıl dünyada tanıtıyorsa, insanın yüzünü gördüğün zaman nasıl tanınıyor ise, aynı şekilde mahşerde de İnsanların amelleri yüzlerinden belli olacak. Yüzlerinden okunacak. Bir forma gibi demiştim size hatırlarsanız. Bir takımın forması gibi, bir futbol takımının forması gibi. Aynı şekilde günahlar bu yüzden dökülecek. Ve baktığın zaman da adamın kim olduğunu anlayacaksın yani. Günahkar mı, cehennem mi, cennetlik mi? Bunu anlayacaksın. Ve bunu size anlatırken Muhammed suresinin son ayeti kerimesini söylemiştim, pardon, Fetih suresinin. Fakat Ali İmran suresindeki ayeti kerime kalmıştı. 15 gün olmasına rağmen hatırlıyorum. Ben şimdi o ayeti kerimeye geçiyorum. Yüce Allah burada mahşerde insanların genel anlamda yüzleri gereği iki gruba ayrılacağını söylüyor. Birisi yüzü beyaz olan, birisi de yüzü simsiyah olan insanlar. İki gruba ayrılıyor. Şimdi bakınız, burada diyor ki Allah-u Teala يَوْمَ تَبْيَلُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. O gün mahşerde bazı yüzler beyaz, bazı yüzler siyah olacak diyor Allah-u Teala. Ben demiyorum bunu. Bunu Allah-u Teala söylüyor. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Yüzleri siyah olanları anlatayım size diyor Allah-u Teala. Yüzü siyah olanlar. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. İman ettikten sonra küfür mü yaptınız? Demek ki iman edip de imanından şüphe olup da geri dönen adam yüzü simsiyah oluyor. Anlıyor musunuz şimdi? Yalnız bu konunun, bu ayetin bir yukarısı var, bir aşağısı var. Oraya da gireceğim. Çünkü o yukarısı olmadan aşağısını anlamak da mümkün değil yani. Bu ayetler birbirine bağlı. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Küfretmenizden, nankörlük yapmanızdan, inkar etmenizden dolayı şimdi azabı tadınız diyeceğim bu adamlara. Bu yüzü siyah olan adamlara bunu söyleyeceğim diyor Allah-u Teala. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَلَّتْ وُجُوهُ. Suratı beyaz olanlara gelince فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın rahmeti içinde olacaklar diyor. Yani o mahşerde yüzü beyaz olanı gördün mü, ha, Allah'ın rahmetini kazanmış bu. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Onlar ebedi olarak o rahmetin içerisinde, o cennetin içerisinde bulunacaklar. Ebedi olarak. Sonsuza. Sonsuza dek. Cennetin artık sonu olmayacak. Burada bu dünyanın sonu var ama o dünyanın sonu yok. Ahirette dünyanın farkı bu. Onun sonu olmayacak. Ahiretin başlangıcı var ama sonu yok. Zaten başlangıcı olmasa, sonu olmasa oldu Allah. Başlangıcı var, sonu yok onun ahiretin. Bu bakımdan Allah-u Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki bazı insanların yüzü beyaz olacak. O beyazlık, o nur. Nur. Onun simasından amelleri okunacak. Ne yaptıysak yüzümüz bunu deşifre edecek yani. Kara kutu deşifre olacak orada yani. O yüzü siyah olan var ya, işte kara kutu. O da deşifre olacak. Şimdi bir yukarıdaki ayete bakalım. Bak şimdi bu iki ayettir bu. Bunun bir üstteki ayete çıkarsak. Niçin Allah bunu söylemiş buraya? Yani bu ayetler buraya niye koymuş? Durup dururken yani ne anlamı vardı bunu buraya koymanın? Ahirette siyah olacak yüzler, işte beyaz olacak yüzler filan. Ana, bunun bir sebebi var. İşte o sebebi söylüyorum size şimdi. Bak. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ. İşte bu ayet bunu anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala, sakın ha tefrika yapan, ihtilafa düşen kimseler gibi olmayın. Allah'ın ayetleri size geldikten sonra, size açıklandıktan sonra din konusunda ihtilaf yaparsanız, tefrika yaratırsanız, şucu bucu, şucu bucu derseniz, işte o zaman ben sizi gruplara ayıracağım orada. Anlıyor musun? Bak bu emirden sonra bunu yapıyor Allah-u Teala. Sakın ha ihtilafa düşmeyin, tefrikaya düşmeyin, ayrılığa düşmeyin, dini bölmeyin. Neden sonra? Allah'ın ayeti geldi. Allah ayet olduğu bir yerde bölünme olur mu? Bölünme olur mu? Ama bölmüşüz biz işte. İslam alemi bundan iflah olmuyor. Simsiyah olmuşuz. Bak, İslam aleminin yüzü kara şimdi. Neler oluyor görüyorsun? Çocukları öldürüyorlar. Kim öldürüyor? Yahudi öldürüyor. Niçin öldürüyor bu yüz ay, 1 milyar İslam aleminin, 2,5 Yahudinin işinden gelemiyoruz? Nedir bu? Bu yüz karası değil mi? 3 yaşına çocuğun, yeni doğmuş bir çocuğun öldürülmesi İslam aleminin yüz karası değil mi arkadaşlar? Bana bunu bir söyleyin, bana bakayım. İşte ayet. Eğer İslam aleminin arasında tefrika olmasaydı, bölünme olmasaydı, şucu bucu olmasaydı, bu mezhepçilik olmasaydı, işte İran diyor ben Şii'yim, o bir diyor ben Vahabiyim, tutmam oraya, o Sünni diyor, ben ona karışmam diyor, müdafaa etmem onu diyor, o da diyor ona ben müdafaa etmem diyor. Anladınız mı şimdi ne haleme geldi? Allah'ın ayetine itibar eden yok. Allah'ın ayeti geldikten sonra tefrikaya düşen adamlara soracağım ben diyor Allah-u Teala. Ve ulaike lehum azabun azim. Onların korkunç azabı vardır. Bunu Müslümana söylüyor. Bunu Yahudi'ye söylemiyor. Yahudinin bundan alakası yok. Müslüman kendi işiyle uğraşacak. Anlaşıldı mı? Adamların peşine koşuyoruz, Allah'ın peşine koşmuyoruz arkadaşlar. Allah'ınızı, peygamberini severseniz lütfen, şirk yapıyoruz biz. Baştan aşağı şirk yapıyoruz. Ve Allah da bizim de yüzümüzü simsiyah etti İslam alemine. Çocuklarımız böyle 3 yaşında çocuklar öldürülüyor ya. Dünyanın huzuruna çıkacak yüz kalmadı bize. Anladınız mı şimdi? Hah. Dedim, nokta nokta koydum, artık ötekini siz götürün. İşte bu dünyada tefrika yaratıp da Allah'ın ayetlerinden uzaklaşan adamlar bu dünyada da yüzleri simsiyah olacak, o dünyada da yüzleri simsiyah olacak diyor Allah-u Teala. Bu kadar basit. Bu kadar basit işte. Onun için ben size bir üstteki ayeti anlattım. Bir üste daha çıkayım şimdi. Bak şimdi ayetler üst üste, ne yapayım? Bırakamayayım burayı şimdi. Ayetler birbirine bağlı, zincirle bağlı birbirine. Koparamıyorum onları birbirinden. Bir üstteki ayete çık. Diyor ki Allah, vel tekum minkum ümmetun yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münker ve ulaike humul muflehûn. Bir üstteki ayette bunu söylemiş. Ey insanlar, burada bütün insanlara hitap ediyor. İçinizden bir grup insanı yetiştirin. Bir grup insanı yetiştirin diyor Allah. Yetişecek. Ne yapacak o grup insan? يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra çağırsın, hayra. İyiye çağırsın, doğruya çağırsın, güzele çağıran bir grup insan yetiştirin diyor Allah-u Teala. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İnsanları kötülükten, günahtan uzaklaştırsın, iyilikleri insanlara emretsin. Böyle bir grup insan yetiştirin diyor Allah-u Teala. Ve ulaike umunuflun. O zaman felah bulursunuz. O zaman o toplum kurtuluşa erer. O zaman o toplum saadete erer diyor Allah-u Teala. Böyle bir grubunuz yoksa insanları eğitecek, insanlara doğruyu, güzeli anlatacak, insanları günahtan alıkoyacak eğer yetişmiş bir insan grubu yoksa bir milletin içerisinde felahı bulamaz diyor Allah. Ve o zaman siz ayrılığa düşersiniz ve ayrılığa düştüğünüz zamanda da yüzünüzü simsiye yaparım diyor Allah-u Teala. Bu dünyada da rezil ederim siz, o dünyada da rezil ederim siz. Anladınız mı şimdi, bak şimdi. Bu sefer bir üstteki ayeti daha çıkmak lazım şimdi. Öyle bir şey ki yani bunu durup dururken burada niye bunu Allah-u Teala söyledi? Bir yukarıdaki ayete çıktı mı tevhidi anlatıyor Allah. Kur'an'a sarılın diyor, Kur'an'a. Demek ki değerli kardeşlerim, hayrı insanlara hayra çağıracak bir grup insan. Hayır nedir? Hayır, iyi, güzel, doğru, hak. Aslında hayır nedir biliyor musun? Hayır Kur'an'dır. Nereden çıkardın bunu şimdi? Hoca efendi, ha bunu nereden çıkardın? Ha. Nahl suresini açarsanız, Nahl suresini Allah-u Teala iki grup insanı anlatıyor bize. Kafirlere dendiği zaman da Allah size ne indirdi? Ve izâ gîle lehum mâzâ enzel rabbukum kâlû esâtîrul evvelîn. Nahl suresinin 3. sayfasının sondan 3. ayetidir bu. O kafirlere, inanmayanlara dendiği zaman Allah size ne indirdi? Yok, hikaye indirdi bize. Esâtîrul evvelîn. Evvelki milletlerin hikayelerini, masallarını indirdi bize derler. Ama aradan 2 sayfa sonra bu ayetten 3 sayfa sonraki ayette Müslümanlara dendiği zaman ittekav, takva sahibi insanlara dendiği zaman da mâzâ enzel rabbukum, Rabbiniz ne indirirse, galû hayra, hayır indirdi bize derler. Kur'an'a hayır ismini veriyor Müslümana. Allah da o ismi veriyor. Onun için buraya dedim ki hayır, hayır demek Kur'an'a davet et demek. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet etmek demek, Kur'an'a davet etmek demek. Çünkü Kur'an'ın bir adı da hayırdır orada. Nerede? Nahl suresinde. Bakın ayetten ayeti tefsir ettim size. Ha? Şimdi Bayraktar Hoca kafasından bunu söyleyemez tabi. Bayraktar Hoca bu ayeti böyle mana vermek öyle kolay bir iş değil. O ayet dedi bana, buradaki manayı sen bilemiyorsun ey Bayraktar. Gel beni söyle de kurtar kendini. Perişan edeceksin kendini. Hata yapmak kolay bir olay değil. Demek ki Sümme yevmel kıyameti sayfasındaki o ayet, eğer takva sahiplerine mâzâ enzer rabbukum dediği zaman galu hayra, hayır indirdi bize derler. Müslüman der ki bana Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmekle bana hayır indirdi. Demek bu hayır, hayır bu hayır. İyi nerede bulacağız? İyi, iyi, iyi Allah burada bulacağız. Allah iyi indiririm ben diyor. Öğretirim size diyor. Oradaki indirmek öğretmek demek. Demek ki kardeşlerim ben şimdi dönüyorum yerime. Biraz gezdi Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki insanlar ister iyi insan olsun, iyi isterse kötü insan olsun, mahşerde yüzüyle tanınacak. Bu kadar basit. Şimdi devam ediyor ayet. Mahşerde onlar, o mücrimler, suçlular yüzleriyle tanınacak. Yu'raful mücrimune bisimav feyu'hazu bin nevasi vel ekdam. Ve o mücrimler yakalanır. Bin nevasi perçemleriyle, perçem, nasiye, nasiyetin kâzibetin hatıe. Nasiye perçem demek. Bu yüzün ön cephe kısmına nasiye denir. Anlıyor musun? Burasını. Perçemlerinden vel ekdem ve ayaklarından yakalanıp çuvala atılır diyor Allah-u Teala. Doğru cehennem. Çok ince bir mana var burada. Niye Rabbim o suçluların perçemlerinden yakalanacak, ayaklarından yakalanacak diyor da kollarından, bacaklarından yakalanacak demiyor veya başka bir yerini demiyor? Ha, işte burada bir incelik var. Arkadaşlar, insanı suça iten, insanı günaha iten kafasıdır. Beyni. Nefis var ya, nefis ha. Bu beyin çalışmadı mı insan günaha gider. Onun için o kafasında bir takım çıfıtlıklar vardı o insanın dünyada diyor. Onu kötü yola sevk etti. O kötü yola da ne ile gitti? Ayaklarıyla gitti. Şimdi onun için ayaklarıyla yakalayacağım onu diyor. Hem kafasıyla yakalayacağım onu. Anlıyor musunuz? İnsanı günaha götüren, emir veren kafa. Beyin. Nefis dediğimiz olay o. Bu beynin içerisinde öyle yerler var ki nefsi oluşturuyor. Arzular, istekler, bu bedenin istekleri oradan geliyor. Akıl da orada, zeka da orada, her şey orada. İşte o beyin emir verdi, ayakta yattı diyor Allah-u Teala. O ayaklardan yakalayacağım onu, o beyninden yakalayacağım onu. Doğru cehenneme. Bunu müfessirler anlatırlar, bunu nasıl olacağını. Kimi der ki ayağıyla arkada, kafası arkaya bükülerek öne çıkarak çuvala atılacak veya ayaklarıyla başını bir araya getirip yüz yuvarlak yapıp böyle yuvarlayacak onu taş gibi doğru. Bunu müfessirler anlatmışlar. Bunların dedikleri rivayettir, bir izah tarzıdır yani. Ama bizim için önemli olan nokta burada feyuhazu bin nevasi vel ekdam demesi Yüce Allah'ın, yani kafasından yakalayacağım. Çünkü bu insanı doğruya götüren de bu beyin. Aynı zamanda insanı kötüye de götüren bu beyin. Ve emir verdiği yer de ayaklar. Ayaklar götürüyor seni oraya. Meyhaneye gideceksen meyhaneye götürüyor seni ayaklar. Zavallı. Emir alır o ayaklar kafadan, beyinden, onu yapar. Zavallı. Ne yapsın? Efendim? Ama bu perçemden yakalayacağım diyor Allah-u Teala. Burada bize şunu anlatıyor. İnsanoğlu cürümden, suçluluktan kurtulması için insanın kafasını terbiye etmek lazım. O kafa var ya, o kafa, o beyin var ya, o beyin, onu terbiye ettiğimiz an kurtulduk arkadaşlar. Bu gençliğin kafası yanlış yerde. Anlıyor musunuz? Gençliğimizin kafasını tamir edemiyoruz. Şekillendiremiyoruz, biçimlendiremiyoruz. Oraya doğrunun, güzelin, hakikatin tohumunu ekemiyoruz. Bu kafa yanlış yere gidiyor. Bu beyin yanlış yere gidince ayaklar da onun peşinden gidiyor. 10 tekerlek nereden giderse arkadaki tekerlek de oradan gidecek. Başka türlü mü bu varacı bir gidecek yeri var mı? 10 tekerlek köprüden çıktıysa o bir de çıkacak. Başka türlü yeri yoktu bu işin. Onun için Yüce Rabbim burada söylüyor mahşerde. Ben o suçluların kafasından, nasiyesinden, perçeminden ve ayaklarından yakalanır onlar diyor. Tabi ya la rabbikum atikeziban, Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz diye tekrar soruyor. Hadihi cehennemü milleti yukezzibu bihel mucrimun. Aha bak şimdi mucrimi anlattı şimdi burada. Bir tarifini de yaptı. Bu cehennem, bu azap, bu ceza diyor Allah-u Teala ahiret hayatını yalanlayanlaradır. Ahirette ceza ve mükafatın olmadığını yalanlayan adamlar suçludur. Onlara bu muameleyi yapacağım. O beynin var ya diyeceğim ona, o beyni. O beyni bir ver bana bakayım diyecek abi. O beyin neydi? Ne etti sana bu beyin ya? Bu beyni ben bunun için verdim sana ben. Ve bana bakayım onu, bakacağım onu diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bu beyin de deşifre edecek kendisini. Bütün niyetlerimiz o beyinden deşifre olacak. Çünkü burası bir levh-i mahfuz gibi. Bu beynimiz levh-i mahfuz gibi, bütün yaptıklarımız burada kayıt altında alınmış. Bir bilgisayar gibi. Anlıyor musunuz? يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. Ve onun etrafında, o adamla o cehennem arasında yakıcı bir su da var. Ateş de var. Yakıcı bir ateş de var. Onunla cehennem arasında yani. Tebeyyâ lâ rabbikum etükezibân. Nasıl oldu da Rabbinizi inkar edersiniz? Şimdi geldi başka bir grup insana. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Şimdi Müslümanlara geldi. وَلِمَنْ خَافَ. Korkan için vardır diyor Allah. Korkan için. مَقَامَ رَبِّهِ. Rabbinin makamından, Rabbinin huzurundan korkan adam için cennetten iki cennet vardır. Bak bak bak bak şimdi. Rabbinin makamından korkan adama da, o muttaki insana da, o iyi insana da Rabbinin huzurunda olduğunu hissedip de faiz yemeyen, zina etmeyen, içki içmeyen, haram yemeyen, kul hakkı yemeyen, Rabbim beni görüyor, ben bu günahı nasıl işlerim diye korkan, endişe eden adama da iki cennet hazırladım diyor orada. Buyur şimdi. Bak şimdi. Cennetten niye demiş burada iki cennet diye soruyorlar müfessirler. İlim adamları bunu bir türlü çözemediler. Fahri Razi bunu çözdü. İki cennetten kasıt cennetler demektir. Cennetler. Çok cennet. Burada yoksa iki cennet manasında değil. Yani bu adamlar Allah bizi bu gruba dahil eylesin. Allah bu tataracağımızın cemaatini bu gruba dahil eylesin. Şimdi bu adamlar, şimdi herkesin bir cenneti var mahşerde. O cennete layıktır o. Fakat bu adamlar var ya, bunlar hep bütün cennetleri kesecekler. Dolaşacaklar. Hepsi onun. Nerede konaklarsa orada. Yani peygamberin bulunduğu cennete de gidecekler. Peygamberleri de gidip ziyaret edecek. Oraya da onlarla konuşacak. Oradan gidecek, o birileri gezecek. Yani bu adamların cenneti şey değil. Böyle bir yer, özel bir yeri yok. Her taraf onun. Onun için diyor, cennetan demiş. Çoğuldur burada. Buradaki tesniyeden kasıt, iki cennet demesinden kasıt aslında çoğuldu diyor Fahri Razi. Peki bana sorarsanız ben nasıl diyeyim? Fahri Razi'yi anlattım size de. Bana kalırsa iki cennet vardır dediği bu dünyasını da cennete çeviririm diyor Allah-u Teala. Öteki dünyayı. İşte elde iki cennet. İşte bunu nereden çıkardın hoca efendi sen şimdi? Yani kafadan mı atıyorsun sen şimdi burada? Hayır. Nerede yapıyoruz bu işi? Hemen İbrahim suresine gidiyoruz. 1-2-3'ün sayfasına gidiyoruz. İşte orada o ayeti kerimeyi buldun mu, buradaki cennet iki niyedir? Bak ne diyor da şimdi? وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْلَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ. Diyor ki Allah-u Teala, benim makamımdan korkan ve benim azabımdan, ahiretteki cehennemimden, vaidimden, cehennemimden, azabımdan korkan adamı yeryüzünde yerleştiririm, devlet kurdururum ve devlet dünyanın lideri yaparım diyor Allah-u Teala. İşte bu dünya cennet olur onun için. Anladınız mı arkadaşlar? Devleti, devlet kurmanın altında yatan önemli bir neden de Allah korkusudur. İşte Osmanlı devletini böyle bir ruh kurmuştur. Böyle bir takva kurmuştur. Anlaşıldı mı? Demek ki arkadaşlar, şu çıkıyor ortaya. Nennekumul erla. Ben onları yeryüzünde yerleştiririm. Devlet kurdururum diyor Allah-u Teala. Devlet. Kime? Benim makamımdan korkana. Hah, işte velimen hafe. Oradaki hafeyi birleştirirsem burada çıktı meydana. Demek ki hakikaten Allah'a samimi olarak inanan ve Allah'ın dediğini yerine getiren ve Allah'ın dediği en büyük değer verdiği insanın imanından sonra bilgisidir. Hatta bilgiyi bazen öne geçiriyor. Ha o bilgiyi yapan, onu üreten adama yeryüzüne ben cennet yaparım onun yeryüzünü. Bir cennet bu dünyada yaşar, bir de öteki dünyada cennet yaşar. Öteki cennet. Onun için burada cennet kullandı. Bana sorarsanız ben de böyle bir mana yorum getirdim buraya ama arkamda ayet var yani. Ha, o İbrahim suresinin 3. sayfasında ayet var ya. O olmasa bir şey yapamam yani. Orada olduğum yere kalırım. İşte diyor ki Allah-u Teala, benim makamımdan korkan. Arkadaşlar, bu korku meselesini izah etmem lazım. Çünkü biz çoğu zaman Allah'ı korkan bir varlık olarak anlatıyoruz. Biz din adamları böyle bir şey yüklenmişiz. Böyle anlatıyoruz. Öyle değil. Şimdi bakınız. Kur'an-ı Kerim'de iki kelime var. Bu iki kelimenin birleştiği bir kelime var. Yani o iki kelimeyi birleştiriyorsun, bir kelimenin içine sokuyorsun. O zaman bir kelime daha doğuyor bu sefer. Bu tıpkı babanın spermi ile annenin yumurtası bir araya gelince nasıl oradan başka bir varlık meydana geliyorsa, aynı şekilde Kur'an öyledir yani, bu mucizedir yani. Ben bunu çözemiyorum ya. Hayret ediyorum. Allah öyle manalar vermiş ki o kelimeyi oraya getirin, o kelime oradan bir şey doğuyor, oradan bir daha doğuyor. İpin ucunu bulmam mümkün değil. Uğraşıyorum 35 senedir bulamıyorum. Şimdi iki kelime var. Bu iki kelimenin içine girdiği bir kelime daha var. Birisi havf. Korku demektir. Korku. Birisi haşyet. Haşyet. Haşyet kelimesinin içerisinde korku var ama haşyetin esas manası saygı demek. Bak şimdi. Ha bir de takva var. Takva. Bak şimdi. Bu iki kelime bir araya geldi mi takvayı oluşturuyor. Saygıyla korku bir araya gelince takva meydana geliyor. Allah'ın hikmeti, Kur'an mucize. İşte onun için insan kafası bunu aciz kalıyor. Mucize olduğu sebebi bu işte. Aciz bırakan demek. Şimdi korku ne demektir burada? Arkadaşlar, korku insanın iç alemini en güzel disipline eden bir duygudur. Korku. Yalnız korkunun dozajlı olanı, dozaj. Yani dengede olanı insanın iç alemini terbiye eden bir duygudur. Ama bunun aşırısı bir hastalıktır. Psikolojik hastalıktır bunun. Psikiyatride buna hastalık denir. Her şeyden korkar adam. Beni takip ediyorlar, beni şey ediyorlar. Efendim korku, her şeyden korkan adam budur. Resmen bu psikolojik bir hastalıktır. Ama havf dediğimiz, korku dediğimiz konu arkadaşlar insanın iç aleminde bir bekçidir, bekçi. Eve girmemesi için nasıl ki kapıda köpek bekletiyorsan, efendim eğer bu reis cumhursa polis bekletiyor orada. Yanaşabilir misin? Git bakayım yanaşma. İnsanın iç aleminde bekleyen, onu bekleyen o iç aleminde psikolojik yapısında yabancı fikirlerin girmesini, yabancıların eve girmesini engelleyen bir güçtür o korku. Anladın mı? Misalle anladın değil mi? Niye adam köpeği bekletiyor da kapıda? İçeri girmesin yabancı. Hemen orada ses verir o. Ses verdi mi sahibi anlar ki bir şey var burada. Tanıdığa bir şey demez. Tanıdığı köpek tanıdığına bir şey demez. Ama tanımayan birini gördü mü hemen hopla. İnsanın iç aleminde de böyle bir korku vardır ki yabancı şeytan geldi mi hemen havlamaya başlar. Bir yabancı geliyor der sana. İşte bu duyguya biz korku diyoruz. Psikolojide bu duygu çocuğun ilk yaratıldığı andan itibaren kendini gösteren bir duygudur bu. Bu bir nevi terbiye edici bir duygudur bu. Bunun aşırısı yanlıştır. Mesela 5. cüzün sondan 3. sayfasının 1. ayetini alırsanız Ve in imra'atun hafet min ba'liha nushuzen ev yaraladı. Hafet. Bir kadın korkarsa kocasının kendisini ihmal etmesinden, kendisini aldatmasından korkarsa diyor bir kadın. Bak orada da korku endişesi. Aile hayatında da bir korku var. Bu korku her yerde aranır. Yani aile hayatında misal verdim size. Yani bir kadının endişe etmesi, korkması, kocam beni ihmal ediyor, beni aldatıyor diye böyle bir korku, aile hayatındaki bir korku da var yani. Onun için misal verdim size. Fakat bu korkuların, iyi dinleyin beni, bu korkuların bir anne babanın çocuğunu yetiştirmedeki korkusu nerede geçiyor? Meryem suresinin 4. ayetinde Zekeriya aleyhisselamın yalvarışını anlatıyor Allah-u Teala. Ve inni hafiyye min verai. Ya Rabbi, Zekeriya aleyhisselam açmış Allah ellerini. Mevali, köle ruhlu insanların kalmasından korkuyorum. Bunlar bir devleti yürütemezler. Bunlar köle ruhlu. Bana veliyye, milledünke veliyye ver bana. Onun için Yahya aleyhisselam verdi ona Allah. Bu duadan sonra Yahya aleyhisselam verdi ona peygamberi. Bir baba korku içinde olacak. Çocuklarımı yetiştiriyor muyum, yetiştiremiyor muyum? Bak bak bak, peygamberi misal veriyor bize. Peygamber bile korkuyor. Demek ki aile hayatında çocuğu yetiştirme konusunda karı koca arasındaki korku endişesi var. Ha, bir de Allah korkusu var. Allah korkusu insanı en güzel olgunlaştıran korkudur. İnsanı kemale getiren korkudur. Yoksa Allah bir ucubet, bir efendim azap eden varlık falan değil. İnsan kendi cehennemi kendi amelleriyle oluşturur. Allah-u Teala insana kendisine cehennemi aramaz. Bunun muhtelif ayet-i kerimelerde var. Şimdi onlara girmem mümkün değil yani. Allah-u Teala diyor ki kul kendi amelleriyle kendi cehenneminin duvarını yapar, temelini atar, odasını yapar, hazırlar. Tamam mı? Yoksa Allah-u Teala bize cehennem hazırlamaz. Allah kulunu yakmaz. İyi dinleyin beni. İnsan kendi cennetini kendi amelleriyle oluşturur diyor Allah-u Teala. Bima gaddeme deydiküm. Elinizle ne öneri sürdüyseniz çamurdan mı yaparsın cennetini yoksa duvardan mı? Sen kendin yaparsın. Senin amellerin yapar o işi. Cenneti, cehennemi de senin amellerin yapar diyor Allah-u Teala. Ben kuluma cehennemi yakar mı Allah kendi eserini ya? Sen kendi kendini yakıyorsun. Zalimi enfusim. Bak zalimi. Nahl suresinde geçiyor. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ. Melekler canını aldığı zaman adamın diyor Allah-u Teala canını. Canını alırken eğer o adam kendine zulmetmişse yandı çırası melekler alırken. Halbuki aşağıda da diyor ki اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O iyi insanın canını da alırken melekler diyor Allah-u Teala selamla alacaklar. Selam diye diye alacaklar. Onun canı o kadar rahat çıkacaktı diyor Allah-u Teala. Nahl suresinde ha bunlar. Allah-u Teala bizi bu ikinci gruba dahil eylesin. Dolayısıyla ameline göre muamele edecek sana ya. Senin amelin sana muamele yapacak. Dolayısıyla bana ezan okunu demeyin bana buraya hızımı kesmeyin yani. Şimdi ne anlatmaya getirdik buraya? Şunu anlatmaya getirdik. Havf demek ki insanı olgunlaştıran ve havf denen kelimenin arkasında arkadaşlar şöyle o buraya aynaya baktın da kendini gördün. Onun arkasına bir bakarsan orada sevgiyi görürsün. Biz Allah'ı üzmekten korkarız. Kul, Müslüman adam Allah'ını üzmekten korkar. İyi dinleyin beni, ne demek istiyorum? Şöyle diyelim. Çok sevdiğin bir arkadaşı incitmekten korkarsın. Ona göre hareketlerini düzenlersin değil mi? Öyledir ya. Hanımını seviyorsan, hanımı da kocasını seviyorsa onu incitmekten çekinir. Yani biz devletimizi seversek devletimizi incitecek bir şey yapmayız. Bu gençliği böyle yetiştirseydik, bu devletine karşı çıkan insan insanı öldürür müydü? İnsan sevgisini aşılasaydık insan insanı öldürmekten korkardı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki Korkunun arkasında sevgi vardır. Bir insanı seversen sen onu incitmekten korkarsın. Biz Allah'ı seviyorsak şayet onu incitmekten korkarız. Demek ki havf denen psikolojik bir duygu bu. Fakat bu duygunun aşırısı hastalık. Hastalık. Fakat bu duygunun dozajlı olanı, dozajlı yani dengede olanı ise korkunun, o duygunun ipi sevginin elindedir. O çeker onu. O onu çeker bırakır, onu dengede tutar onu. Yayı bozuldu mu değişeceksin o yayı. Sevgi ile korku arasında yay bozuldu mu çalışmaz o araba. Hemen derhal onu değiştireceksin, rektife edeceksin o işi. Dolayısıyla bir de haşyet var. Haşyetullah. Peygamberimizin bir hadisi var. Ra'sul hikmeti mehafetullah geçer başka bir yerde. Başka bir hadiste ise haşyetullah geçer. Hikmetin başı haşyettir. Allah'a haşyettir. Haşyet kelimesinin birinci manası saygıdır. İkinci manası korkudur. Üçüncü manası sevgidir. Bak şimdi burada çıktı karşımıza. Bak. Sevgi burada karşımıza çıktı. Sevginin olmadığı yer yok. Sevginin olmadığı yer yok. Çünkü sevgi çoğaldıkça artar. Bölüşüldükçe artar. İnsanların kalbi sevdikçe o çoğalır. Sevgi böyle bir değerdir. Bir değerdir bu. Şimdi haşyetullah kelimesinin haşye kelimesinin saygı manasına geldiğini nereden anladın hoca efendi? De bakalım bize. İspatın ne? Delilin ne? Nasıl konuşuyorsun bize? İspat et. Ha. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Fatır suresinde Yüce Allah bu ayeti gönderdi. Diyor ki Allah'a ilim sahipleri bilen adamlar saygı duyar. Bakınız, bilen adamlar saygı duyar. Demek ki saygı duymanın arkasında bilgi var. Sevgi var, bilgi var. Şimdi burada bak iş çoğaldı şimdi. Geçelim şimdi Taha suresinin 3. sayfasında Firavun'la ilgili bir ayeti kerimeyi Hazreti Musa'ya gönderiyor Allah-u Teala. Orada da bu haşyet kelimesi geçer. Nasıl geçer? İzheba ila Firavun'e innehu taga. فَكُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Ha işte yakaladım onu orada da. Orada yakaladım o ayeti bak şimdi o kelimeyi. Diyor ki Allah-u Teala Hazreti Musa'ya bu ayeti söylemiş. Peygamberimizden asırlarca evvel sonra bu ayeti Arapça'ya tercüme etti. Levh-i Mahfuz'dan bize gönderdi. Demiş ki Harun Aleyhisselam'la kardeşle Musa Aleyhisselam ikisine beraber demiş ki gidin. Gidin şu Firavun'a, o azdı yoldan çıktı o, zulüm ediyor. Gidin ona, fekûlâ lehu kavlen leyyinen. Ona yumuşak söz söyleyin o Firavun'a. Yumuşak konuşun ona. Bak. Din adamı kafir bile olsa, Firavun gibi azılı bir kafir bile olsa yumuşak konuşacak. Din adamı yumuşak konuşacak. Metottur bu. Din eğitiminin metodudur bu. Ha, anladınız mı şimdi? Bu metodu ne kadar kullanıyoruz biz, ne kadar kullanamıyoruz. Ne kadar kullanıyorsak o kadar etkili oluyoruz. Ha? Şimdi Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala bunu söylüyor. Harun Aleyhisselam'a. Yumuşak söz ne yapar diyor Allah-u Teala. Anlatayım sana ya Musa. Ey Harun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yetezekkeru ev yakşa. Yumuşak söz insana düşündürür ve saygı duydurur. Yakşa saygı duydurur. Ola ki o Firavun yumuşak konuşursanız ona, yumuşak tebliğ yaparsanız ona, ola ki o Firavun düşünür de ya da saygı duyar. İşte yakşa kelimesinin manası saygı duymak. Bir manası bilmek, bir manası sevmek. Haşyet kelimesinin. Şimdi havf denen korku ile haşyet denen saygı kelimesini bir kelimenin içerisine koyduğumuz zaman ortaya takva çıkıyor. Takva kelimesinin bir manası sakınmak. Allah'ı üzmekten sakınan insan muttaki adamdır. Kendini günahtan sakındıran adamdır muttaki adam. Allah'ın korkusu, Allah'a karşı o kadar saygısı var ki o saygıdan dolayı yanlış bir hareket etmekten kendini koruyan adama muttaki adam denir. Muttaki kelimesinin içerisinde ihlas var, samimiyet var, saygı var, düşünce var, basiret var, korku var, hepsi var. Böyle Kur'an mucize kardeşim. Yani bakıyorum kelime, bir kelimenin içerisine topluyor Allah-u Teala 10 tane manayı, 20 tane manayı koyuyor. Aman ya Rabbi, çöz bakayım çözebilirsen. İşte değerli kardeşlerim, bu şekilde Allah'a saygı duyan, Allah'ı seven, Allah'tan, Allah'ı üzmekten korkan ve Allah'ı bilen varlığa diyor Allah-u Teala, o insanlara ben dünyayı da cennet yapacağım, ahirette cennet yapacağım. İşte velimen hafe mekame rabbihi, cennetanın manası buydu. Yani yarım saati bunu anlatıyorum. Bir ayeti anlatıyorum. Oldu mu bana sorsanız? Bana sorsanız olmadı. Bitiremedik onu çünkü. En azından 100 tane daha ayet anlatmam lazım size ki bu ayeti deyimi bitirelim manasını. Ha bak şimdi, şimdi. Böyle bir ayet bu. Şifre çünkü, şifreyi çözeceksin. Allah-u Teala bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'a saygı duyan, seven ve onu üzmekten korkan kullarından eylesin.